Al yana kalanı yok, aman yazması bunlar, aman yazması bunlar. O yar çıkmış karşımda, aman o yar çıkmış karşımda, aman dal gibi. Seni alırdım, aman baban olsaydı razı. Seni alırdım, aman baban olsaydı.